सारे जहां से अच्छा, कांट इवन अफोर्ड अ ब्लडी कच्चा, आई डोंट ट्रस्ट द इंडियंस, सॉरी, एग्जैक्टली। सब चलता है, सब बिकता है, सब चलता है, सब बिकता है। सोने की ये चिड़िया, What's that? Just check the Wikipedia. क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, माल था हमारा पर गोरे खेल गए जुआ, cut to the 1947. जय हिंद! अब देश होगा heaven. Ding dong the bells, देश in the wells. Heaven हुआ पोपट, and now we live in hells. भागलपुर, बोफोर्स, भोपाल, लोकपाल, गुजरात, अयोध्या, मुंबई का देखो हाल. All is well, all is well. घंटा, फोर्स कैंप, कोलगेट, क्रिकेट हो या टेल, शॉट छोल करो एंड टेक द बेल, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स क्या है ये खेल, ऊपर देश भक्ति नीचे कंट्री फॉर सेल, हम इसकी लेंगे, हम उसकी लेंगे, वो लेंगे हम देंगे, पैंचो, टू जी थ्री जी नो जी पाजी, इतने सारे कांड, खुलते हैं जब कांड, फट जाती है पैंट, व्हाट यू थॉट्स, कॉमनवेल्थ तो देखो पट गई है और कॉमन मैन की जेब कट गई है, दम नहीं है और कॉमन मैन भी कुछ कम नहीं है, दूध वाला, पाव वाला, तेल वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, फोन वाला, केबल वाला, फिल्म वाला, मोटर वाला, टैक्सी वाला, रद्दी वाला, स्त्री वाला, झूठे का है बोल वाला, राज करे है झोल वाला, झोल झोल झोल झोल, खंबे से बिजली चुराते, कंडोम भी यूज कराते, हीरोइन के पिंपल को भी देखो ये हेडलाइन बनाते, पानी में है दूध मिलाते, सब्जी में है घास खिलाते, खुद इंपोर्टेड ये चुरा के अपनी खुद भी बजाते, कॉपीराइट, द राइट्स टू कॉपी, मेरा भारत है महान, फिर भी सब है परेशान, पैसा पावर ही पहचान, सब चलता है, सब बिकता यहाँ, बंद है आंखें मुंह और कान, खुली कुर्सी की दुकान, करप्शन अपना ईमान, सब चलता है, सब बिकता यहाँ, कि मेरी कंट्री की लग चुकी है फाट, द मदरलैंड्स का बच गया बैंड, नोट खरीदता है वोट, माल ऑफ द भारत माता स्लीप्स इन द स्विस बैंक का खाता, द मुस्लिम किल्स द हिंदू किल्स द मुसलमान, व्हाट एन आइडिया सर जी, पंडित वर्सेस पठान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, बट ऑन द अदर हैंड्स एक ईमानदार तो बाकी है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन कायम तो चूरन भी है, सॉरी, एग्जैक्टली।